Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Mart ayının sonuna geldik. Zaman ne kadar hızlı geçiyor öyle değil mi? Yani bir insan size 10 yıl sonra ne yapıyor olacaksın diye bir şey sorduğunda "Oo, daha çok var düşünemiyorum bile" demek biraz tuhaf kaçıyor. Ne de olsa 10 yıl dediğin şey 10 tane yaz, 10 tane kıştan ibaret. Zamanı durdurmak mümkün değil ama tadını çıkarmak en doğrusu bence. Epikuros'un dediği gibi hoş bir yaşam sürmeden bilgece, iyi ve adil yaşamak mümkün değil. Bu hafta Türkçe müzik dinleyeceğiz hep birlikte. Türkçe rock ağırlıklı bir program olacak. Kimler yok ki? Önce iyi gruplardan biri olan Athena ile başlayalım. Türkçe ska yapmışlardı hatırlarsanız. Onların çıkış şarkılarını dinleyeceğiz şimdi. Şarkının adı Scalonga. Dans etmeye hazır mıyız? Hadi bakalım başlıyoruz. Seni ne çok sevdiğimi, sensiz hayat boş gelir bana. Sensin benim tek tesellim. Artık uzat ellerini, o sıcak sevgi dolu kalbini. Sen kaybettin, bozdun artık beni. Asıl derdim etem acı duyacağım. Bir dön baksan kolayca anlarsın. Fazla sorma yoksa pişman kalırsın. Kaç kere kaç ola? Kaç kere kaç ola? Kaç kere kaç ola? Sen yenisine hiç karışma. Sorma yoksa pişman kalırsın. Kaç kere kaç ola? Kaç kere kaç ola? Kaç kere kaç ola? Sen gerisine hiç karışma. Rock deyince bana göre efsane bir grup olan Duman'ı dinlemezsek olmaz. Şimdi yeni albümlerinin kayıtlarındalarmış. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ama biz gelin hadi onların ilk çıkış şarkılarına kulak verelim. Kaan Tuan Gözen'in kendisine has tarzıyla Alaturkaca söylediği Köprü Altı şarkısı geliyor şimdi. Hep birlikte dinliyoruz. Seninle aşkım geliyorum, bilirsin derdim seninle. Rakipleri Mor ve Ötesi de var tabii. Her ne kadar Duman bir adım önde olsa da Mor ve Ötesi'nin de çok güzel şarkıları var. Ben bugünkü programda Fikret Kuzuloğlu'nun zamanında söylediği, Orhan Gencebay şarkısı olduğunu duyunca çok şaşırdığım Sevda Çiçeği'ni size dinletmek istiyorum. Mor ve Ötesi gerçekten bu şarkıyı farklı bir noktaya taşımış. Hep birlikte dinliyoruz. Seni koklar yalnızım. Hep söylüyorum bu grup çok iyiydi ama beklenen ilgiyi görmedi diye. Evet, ünlüden bahsediyorum. Ester Abim'le geliyorlar. Bir Erkin Koray şarkısı. Hep birlikte dinliyoruz. Tabii genç yeteneklere de yer vereceğiz. Bence çok başarılı ve kendine özgü bir tarzı var. Belli ki kimseyi taklit etmiyor. Can Bonomo'dan bahsediyorum. Şarkısının adı Meczup. Onun da ilk çıkış şarkısıydı bu. Hep birlikte dinliyoruz. İtmemiş kalmış harman, deliye dönmüş ondan. Dönme ey meczup bu yan. Dermiş hep aşklar yalan, korkmam oyunlarından. Sona gidermiş her an, gitme ey meczup uyan. Emirleri durma meczup, seni de yüzer der. Kimileri var ki meczup, derinin yüzerler. Kafana da takma meczup, yoluna bakarlar. Hiç oralı olma meczup, seni de yakarlar. Yalanların arkasından gitme meczup, bu kadar mı kolay? Yabanların bahçesinden geçme meczup, bu seni sen yapan. yaman. İçmemiş kalmış harman. Deliye dönmüş ondan. Dönme ey meczupu ya. Dermiş hep aşklar yalan. Korkmam oyunlarından. Sona gidermiş her an. Gitme ey meczup uyan. Elbirli durma meczup seni de yüzerler. Kimileri var ki meczup derinin yüzerler. Kafana takma meczup yoluna bu akarlar. Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar. Yalanların arkasından gitme meczup bu kadar mı kolay. Yabanların bahçesinden geçme meczup bu seni sen yaban. Yoluna bu akarlar. Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar. Elbirli durma meczup seni de yüzerler. Kemileri var ki meczup derinin yüzerler. Kafana takma meczup yoluna bu akarlar. Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar. Evet, aşk diye bir şey var mı yok mu, bunu en güzel ve en eğlenceli kim anlatır derseniz hiç düşünmeden kurban derim. Yalan dostum, aşk diye bir şey yok. Aşk dediğin 3 günlük eğlence. Bilemedim 5 gün sürsün. Kapılıp da sürünen çok diyorlar. Hep birlikte kurbanı dinliyoruz. Thank you. Yalvarırım. Bir daha aşktan bahsetme bana. Şimdi artık iyice isimleri bilinir hale geldi ama o zamanlar keşfedilmeyi bekliyorlardı. Kimdi bu grup derseniz, evet, Griffin'den bahsediyorum. Ve ilk çıkış şarkıları olan El Alemi dinleyeceğiz şimdi. Çıkar el alemi baştan çıkar yalnızlığın tadını çıkar el alemi baştan çıkar yalnızlığın tadını çıkar el alemi baştan çıkar yalnızlığın tadını çıkar zor olsa da maziyi unutamazsan da geçecek hepsi kafana takma. Bir kere zehir çıkmaz artık kolay değil. Gelsin biri gitsin biri unutsam gelmişi geçmişi. Gelsin biri gitsin biri unutsam gelmişi geçmişi. Gelsin biri gitsin biri sileceğim gelmişi geçmişi. Zor olsa da maziyi unutamazsam da geçecek hepsi kafana takma. Gelsin biri, gitsin biri. Gelsin biri, gitsin biri. Unutsam gelmişi geçmişi. Gelsin biri, gitsin biri. Sileceğim gelmişi geçmişi. Gelsin biri, gitsin biri. Unutsam gelmişi geçmişi. Gelsin biri, gitsin biri. Sileceğim gelmişi geçmişi. Hep gruplardan gidiyoruz ama şimdi on parmağında on marifet bir kadın sanatçıya gelsin sıra. Hem yazıyor, hem besteliyor, hem söylüyor, hem radyo programcılığı, hem yazar kimliği. Kendine özgü farklı bir karakteri var Aydilge'nin. Onun da yeni albümü şu sıralar çıktı, mutlaka dinleyin. Ama şimdi Aydilge'nin Takıntı şarkısını dinleyeceğiz hep birlikte. Müzik. durma söyle, hadi durma söyle ne oldu. Hadi durma söyle, hadi durma söyle ne oldu. Kapıların ardından gelen ışık gibi yollar. Söyle hadi durma söyle ne oldu. Hadi durma söyle, hadi durma söyle ne oldu. Kapıların ardından gelen ışık gibi yollar. Genç nesilden de iyi gruplar ve iyi sesler var. Şimdi onlardan bir tanesi olan Model gelecek. Bence en iyi şarkılarından biri bu. Buzdan Şato. Hep birlikte dinleyelim. Yerkenleri

çok istedim yanında, sen yoktun. Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş. O yeşil gözlerinde ben yoktum. Kayıp beyazdı ellerin, bembeyazdı. Baktım gözlerine, ah o anda seni yazdı. Sadece seni yazdı. Mevsimler geçerken, Temmuz gibi derken, çok istedim yanında, sen yoktun. Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş. O yeşil gözlerinde ben yoktum. Mevsimler geçerken, Temmuz gelir giderken, çok istedim yanında, sen yoktun. Yıllar binler olmuş, adaletin kaybolmuş. O yeşil gözlerinle ben yoktum, yoktum. Mevsimler geçerken, o yeşil gözlerinle ben yoktum. O yeşil gözlerinle ben yoktum. O yeşil gözlerinle ben yoktum, Ne Olur Ne Olur diye bir şarkısını dinletmiştim size, hatırlarsanız. Yasemin Mori'den bahsediyorum. Şimdi yine eski albümünden etkileyici ve derin anlamları olan güzel bir şarkı geliyor. Aslında bir konu var. Neden konuşamayız? Hadi dinleyelim. Aslında bir konu var. Neden konuşamayız? Neden hep suskunsun? Ben güzelim, kadınlar berbat. Neden buna gülmezsin, neden hep mutsuzsun? Sorular sorunca dersin ki neden çocuksun, neden büyümezsin? Elimde cevabım yok. Olsa neye fayda, yüzün bana dönmez ki. Hep tadı var, üzüm gibi paslı, bitince gitmez. Hem yarası hem dikeni var. Batırır beni de yaralar, acıtır sabahlarımı. Yenilerden gidiyoruz ama aslında bu grup bayağı eski. Keşke daha çok ses getirselerdi çünkü tarzlarını çok beğendiğimi itiraf edeyim. Evet, Vega'yı dinleyeceğiz. Şarkıların adı K9. Rock demişken Şebnem Ferahsız olur mu hiç? Çok güzel şarkıları var ama bana göre en güzellerinden biri bu. Ben sana hala aşığım. Dinliyoruz. Gözlerimin etrafındaki çizgiler artık belli oluyor. Bütün o çizgiler son bir yılda oldu. Sana, bana, bize ağlarken. Ben Leyla olmuşum, kimin umrunda? Mecnun çoktan gitmişken. Bu ne garip bir yangındı böyle. Sen söndün, ben yanarken. Peki ben neden ağlarım? daha çalınacak çok güzel Türkçe rock şarkılar var. Ama biliyorsunuz sadece bir saatimiz olduğu için aralarından seçmek zorunda kaldım. Çalamadığım o güzel şarkıların hepsine de buradan selam olsun. Şimdi aklıma Livaneli'nin şarkısı geldi selam olsun deyince. Şöyle der: selam olsun dağa taşa, yaranlara selam olsun. Ormandaki kurda kuşa, cerenlere selam olsun. Bir günde sırf sosyal içeriği olan müzikler çalalım bence. Artık sen ismini Özgün mü dersin, Türkü mü dersin bilmem ama bu şarkıları dinlemek ve hatta onları özümsemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben konuşurken programın yine sonu gelmiş ne yazık ki. Neyse haftaya görüşeceğiz ne de olsa. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz sen küçük bir an için ömür bile Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.